نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم نبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاظا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ده حذيفة رضي الله عنه سخريت ده دا ده نبي صلى الله عليه وسلم سخريت كوي چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی پتا سو کی بنبوت موجود وی سومره چی الله غواړي چې موجود وی بیا به الله تعالی نبوت ختم کړي کله چې او غواړي چې ختم کړي بیا به خلافت قائم شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نهج او طریقه تر څو چې الله غواړي خلافت به قائم وی بیا به الله تعالی خلافت ختم کړي کله چې الله تعالی او غواړي چې ختم کړي بیا به د ظلم حکومتونه راشي سو پر چې الله تعالی غواړي بیا به دغه حکومتونه الله ختم کړي چکله او غاړي چې ختم کړي بیا به د جبر او زبردستۍ حکومتونه راشي تر څو چې الله غوښتل بیا به الله دغه حکومتونه هم ختم کړي کله چې ختمول او غوښتل او بیا به خلافت د پیغمبر په نهج او طریقه قائم شي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم چپ شولو. محترمو مسلمان ورونو، د نبوت دور تیر شوی دی، ورپسې د خلافت کوم چې د پیغمبر په نهج او طریقه و هم تیر شوی دی، او ورپسې د ظلم حکومتونه په مختلفو دورونو کې هم تیر شوي دي کوم چې د بنو امیه او بنو العباس حکومتونه و او داسې نور. بیا ورپسې جبریه د تغلب او زبردستۍ حکومتونه کوم چې نورو روایتونو کې ترې د تواغیتو د حکومتونو تعبیر شوی دی، یعنی تاغوتي نظامونه او حکومتونه. ځکه د انس رضی الله عنه څخه روایت دی، فرمایي: انها ستكون ملوك ثم الجبابره ثم الطواغيت. مصنف ابن ابي شيبه کې دا حدیث په صحیح سند سره، دا اثر په صحیح سند سره موجود دی، د انس رضی الله عنه قول دی. بادشاهان به راشي، بیا به ظلمونه کوونکي واکداران راشي، او بیا به تواغیت حکام راشي، او تواغیت حکام کفار و مرتدین او شریعت وضع کوونکو او دین بدلوونکو ته وایي. لکه زمونږ د زمانې زمامداران او حکام او بادشاهان کوم چې اسمبلیانې او پارلمنټونه یې جوړ کړي دي، او د الله تعالی کار یې په خپلو لاسونو کې اخیستلی دی چې هغه قوانین جوړول دي، او په خلقو باندې جبرن نافذول دي، او په هغې فیصلې کول دي. او د انس رضی الله عنه دغه اثر لره حکم د مرفوع حدیث دی، ځکه داسې خبره صحابي د خپل ذهن او عقل څخه نشي کولی. خامخا یې د نبي صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلې ده. دا ولې په حکم د مرفوع کې ده؟ ځکه چې دا د راتلونکي حالت نه خبر دی، او صحابي د راتلونکي حالاتو نه خبرېږي، مخلوق په غیبو نه پوهېږي. نو معلوم شو چې دی د نبي علیه السلام نه اورېدلی دی، ځکه دا اثر په حکم د مرفوع حدیث کې دی. د تواغیت لفظ څخه مرتدین او مشرکین کفار مراد دي، ځکه نبی علیه السلام فرمایلی دي چې اهل القبله کې تواغیت نه وي، یعنی تواغیت ټول کفار وي. دا حدیث شرح اصول اعتقاد اهل سنه کې امام لالکائی په صحیح سند سره راوړی دی چې په اهل قبله کې تواغیت نه وي. حدیث د حذیفه رضی الله عنه امت مسلمه لپاره لوی بشارت زیری دی چې فصد نبوت او بیا فصد خلافت او بیا فصد ملک عزوز او ملک جبری څخه به خلافت على منهاج النبوه راځي. الحمد لله، اوس خلافت على منهاج النبوه راغلی دی، واقع دی، موجود دی، خلیفه المسلمین موجود دی، د خلیفه ټول شروط ورکې موجود دي، الله رب العالمین تمکین ورکړی دی، ټول کفري او مرتد عربي او عجمي نړۍ په ضد جنګیږي، عالمي کفري اتحاد د اوباما په مشرۍ په خلاف په جنګ بوخت دي. او لله الحمد، لله الحمد، په هر محاذ کې د شرم ډک شکستونه خوري، او د اسلامي خلافت زمریان ورځ په ورځ د عالم په کونج کونج کې خبرېږي، او کفري قوتونو ته دندان شکن گزارونه ورکوي. نن د خلافت زمریان نه یوازې په عراق او شام کې، بلکې په نایجیریا، مصر، لیبیا، چیچن او سومال او الجزائر او خراسان او تونس او هند او جزیرة العرب کې فعال حضور لري، او د الله دښمنان د محاربې د لیکو څخه وباسي، او د جهنم کندو ته یې رسوي. او د خلافت زمریان په دو خوشحالیو کې د یوې خوشحالۍ خامخا څښتنان ګرځي، د شریعت یا شهادت، غازی کېدل یا شهید کېدل. او لله الحمد، بل طرف امریکا او ټول یورپ نن د خلافت د زمریانو د لاسه د خپلو ښارونو په مینځ کې د امن احساس نشي کولای. د امن احساس تری ورک دی. نن امریکایان په امریکا کې وژل کیږي، نن اروپایان په داخل د اروپا کې وژل کیږي. با امن ځایونه یې بې امنه شول. کفرونی مسلمان د مسلمان په وطن او کور کې وژلو، اوس امریکایان او اروپایان په داخل د امریکا او اروپا کې وژل کیږي. د اسلامي خلافت زمریانو ورته مرۍ ورخفه کړي دي. د مظلومو مسلمانانو غچ نن د خلافت زمریانو واخیستلو او اخلي یې، او دا لړۍ روانه ده. دا خو د سیند سر دی، سیند خو آخوا سرور دی. د اسلامي خلافت زمریان د هر شهید، هر زخمی، هر یتیم او هرې کونډې او د هرې بوري مور غچ اخلي، او د مسلمانانو زړونه به انشاءالله یخ کړي. دا د الله وعده ده، لیستخلفنهم فی الارض. الله به خامخا نیکو او مخلصو مسلمانانو ته خلافت په برخه کوي، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی او وعده ده. ثم تكون خلافه علی منهاج النبوه، چې په نبوي طرز خلافت به قایمیږي او موجودیږي. او همدغه رنګ نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی، لا یبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدد ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. دا دین اسلام به خامخا هغه ځایونو ته رسیږي کومو ځایونو ته چې شپه او ورځ رسی، یعنی ټول عالم ته به الله دین اسلام رسوي، او الله تعالی به هیڅ کور او خیمه نه پرېږدي دی مگر اسلام به الله تعالی ور داخل کړي. څه خلق به د اسلام په وجه عزتمند شي چې څوک یې ومني، او څه خلق به د اسلام په وجه ذلیل شي، یعنی هغه څوک چې یې ونه مني. خلافت د الله او د الله د رسول د وعدو مطابق موجود شوی دی، لله الحمد. نن الله هغه خلقو ته عزت ورکړی دی کوم چې د خلافت په صفوفو کې ولاړ دي. دنیا کې هم سر لوړی دي، د طاغوت لاندې ذلت امیز جون نه تیروي، د الله د قانون لاندې سپېڅلی او د حریت ژوند تیروي. د ازادۍ احساسونه یې په سینو کې ژوندي دي، د ژوندي ضمیر خاوندان دي، د غلامۍ څخه کرکه لري. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدني دور دعوت کوي، او هغه دا چې په یو لاس کې وحی قرآن او صحیح احادیث دي، او په بل لاس کې یې توره ده. په پوره میړانه قرآن او سنت ته دعوت ورکوي چې څوک یې نه قبلوي سر یې له تنه جلا کوي. همدا د مدني دور دعوت دی کوم چې د مکی دور دعوت لره ناسخ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پس له جهاد پرز کېدلو نه کله هم داسې نه دي کړي چې دعوت چاته ورکړي او هغه یې رد کړي، او نبی صلی الله علیه وسلم ترې څادر په اوږه واچي یو روان شي. نه، بالکل نه، کلا وحاشا، معاذ الله. دغه خو د مکی دور دعوت و، هغه منسوخ شوی دی. عجیبه ده چې روژه مدني نیسم، لمونځ مدني کوم، جهاد مدني کوم، زکات مدني ورکوم، او مکی روژه او مکی لمونځ مکی جهاد او مکی زکات منسوخ ګڼم، لیکن مکی دعوت منسوخ نه ګڼم. او حال دا چې هغه منسوخ دی پس له جهاد فرض کېدلو نه. عجیبه ده، تواغیتو ته دعوت کیږي، لیکن هغوی پرې بدماشي کوي، د دوی دعوت توهینوي، بالعکس قوانین وضعیه کفري قوانین ور باندې تطبیقوي، او بیا هم دغه دعوت ته پیغمبري دعوت وایي. راشه محترمه، د خلافت په سیوري کې، په آزاده فضا کې، په عزت سره دعوت وکړه چې دعوت دې رنگ راوړي او فایده مند او نتیجه خیز شي. اے مسلمانانو، داعیانو، علماو، مه مایوس کیږئ. انه لا یئس من روح الله الا القوم الكافرون. د الله د رحمت څخه مایوس کیدل کفر دی، خلافت د الله رحمت دی، ترې مایوس کیږئ مه. او د دې حدیث څخه غلط فهم ما اخلي کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، لا یاتی علیکم زمان الا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، رواه البخاري في الفتن. یعنی په تاسو باندې زمانه ناراضي مگر د هغه څخه رستنی زمانه ترې خراب او بدتر وي. دا حدیث په عموم الاوقات نشي حمله دلای، بلکې دا حدیث د قبیله د عام مخصوص عنه البعض څخه دی، ځکه رستنیو زمانو کې د خلافت علی منهاج النبوه زمانه ده، د مهدی صاحب زمانه ده، د عیسی علیه السلام دوباره راتل دنیا ته او اسلامی نظام نافذولو زمانه ده. دغه زمانی یقیني بهتري زمانی دی په نسبت سره بعض مخکنیو زمانو ته. محترمو، د ناامیدۍ وخت ختم دی، اوس د خلافت علی منهاج النبوه زمانه راغلی ده. د هغه خلافت زمانه ده کوم چې په دوه اساسي بنسټونو باندې ولاړ دی، چې قرآن او صحیح احادیث دي، او د هر قسم تعصبونو څخه صفا دی. ورکی لسانی او سمتی او مذهبي تعصبونه نشته. د قرآن او د سنت په رڼا کې خلق سوکاله ژوند تیروي، او هر وګړی د خوشحالۍ احساس کوي. الله رب العالمين دي ټول مسلمانانو دا جن نصیب کړي. وصلي اللهم وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.